TH Plus. You Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiaj audycja z coverami. W przeszłości tego rodzaju programy pojawiały się częściej, w sumie było ich no, kilka co najmniej, powiedzmy, że w granicach 10 na przestrzeni ostatnich kilku lat. No teraz po przerwie, bo ostatni raz albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu miała taka sytuacja miejsce, ale ponieważ w międzyczasie pojawiło się trochę nowych coverów, a też jest jeszcze trochę starszych, a takich, których Państwu nie przypominałem, no to dzisiaj właśnie do coverów wracamy. Przypominam, że cover to jest po prostu nic innego jak nowa wersja utworu znanego z innego oryginalnego zazwyczaj wykonania artysty, który go stworzył, albo też nie tyle stworzył, a dał komuś innemu do wykonania. To są didaskalia. Najważniejsza jak zwykle jest muzyka. Jak Państwo pewnie też wiedzą, są na ogół dwie metody przygotowywania coverów. Albo bardzo zbliżony sposób do oryginału, albo kompletnie od czapy, zupełnie w innym klimacie. No mnie oczywiście są też takie, które gdzieś tam po środku się mieszczą, czy tam mniej więcej po środku. No i dzisiaj będzie z każdej właściwie z tych szufladek będzie po parę przykładów. Oczywiście to było Heroes, utwór z repertuaru Davida Bowiego, który napisał razem z Brianem Eno, a na płycie pojawił się w roku 1977. To była wersja w wykonaniu grupy TV on the Radio. Heroes w innej wersji pojawi się jeszcze na zakończenie programu, ale teraz trochę innej muzyki, chociaż jeszcze przez chwilę David Bowie w głównej roli, a powiedzmy, że w drugoplanowej, dlatego że w głównej grupa Opers, to jest brytyjska formacja postpunkowa, najogólniej rzecz biorąc, lata 70., koniec lat 70., początek 80. to okres działania tego zespołu. Leslie Woods była liderką, gitarzystką, wokalistką tego zespołu. No i na jednej z płyt pojawił się właśnie utwór Repetition, czyli krótko mówiąc fragment albumu Davida Bowie z 1979 roku Lodge. I zaraz potem wysłuchamy dosyć zaskakującej, bardzo zaskakującej wersji utworu z repertuaru grupy Black Sabbath. Get home around 7, 'cause the car's real old, and he could have had a Cadillac if the school had taught him right. Shows through. Sabbath, Bloody Sabbath, tytułowy utwór z albumu grupy Black Sabbath z roku 1973, tu w interpretacji szwedzkiej grupy The Cardigans. Teraz natomiast zespół Belen Sebastian, goszczący na koncercie w Belfaście, a skoro w Belfaście, to sięgnęli po utwór z repertuaru irlandzkiej grupy Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town, a później z najnowszej bodaj płyty w dzisiejszej audycji, z jednej z najnowszych na pewno, Eagles of Death Metal, wersja utworu, przeboju właściwie duetu WOM, George'a Michaela, Careless Whisper, no w zupełnie innym stylu. Careless Whisper autorstwa George'a Michaela i Andrew Ridgeley'a, tu w interpretacji Jesse Hughes'a Eagles of Death Metal z najnowszego albumu z coverami właśnie. Cała płyta nie jest jakaś sensacyjna, ale parę fragmentów warto wysłuchać i to był ten najlepszy moim zdaniem. Careless Whisper, a wcześniej Belle & Sebastian, Boys Are Back in Town. Teraz dwa utwory dwóch weteranów, a właściwie w wykonaniu dwóch weteranów, z tym, że jednego już świętej pamięci, mianowicie Johnny Cash zaśpiewa Personal Jesus, czyli utwór z repertuaru grupy Depeche Mode z roku 1989, a później Nick Cave w najstarszym utworze. Dziś 1939 rok, to jest termin powstania tego utworu, autorem jest czarnoskóry pieśniarz folkowy i bluesowy Led Belly. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Got a gold mine way up underneath. The ship is golden. The ship is golden. The ship is golden. Up underneath. Oh, look yonder. Look yonder. Look yonder. Well, the sun done gone. Oh, black betty, bam, bam, bam. Oh, black betty. party. Bam, bam, Black Betty had a baby. Bam, bam, Black Betty had a baby. Bam, bam, damn thing was crazy. Bam, bam, damn thing was crazy. Bam, bam, whoa, Black Betty, bam, bam, whoa, Black Betty, bam, bam, oh Betty, Black Betty, bam, bam, oh Betty, Black Betty, bam, bam, Black Betty had a baby. Bam, bam, Black Betty had a baby. Bam, bam, damn thing was crazy. Bam, bam, damn thing was crazy. Bam, bam, Black Betty didn't mind. I was arrested, yeah, yeah. On Tuesday, I locked up in jail, yeah, yeah, yeah. On Wednesday, baby, my trial's tested, yeah, yeah, yeah. On Thursday, nobody could blow my bail. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. And I ain't gonna, ain't gonna. Nick Cave and the Bad Seeds, Black Betty, a wcześniej Johnny Cash i Personal Jesus, wielki przebój grupy Depeche Mode z płyty Violator. A teraz bodaj najbardziej niespodziewana, no może obok wersji The Cardigans, najbardziej niespodziewany cover w dzisiejszej audycji, a mianowicie wielki znowu przebój kolejny, Africa, grupy Toto z roku 1982 w interpretacji również amerykańskiej formacji, ale zgoła inne brzmienia, inne klimaty. A tu proszę bardzo, grupa Low. Josh pulls the challenge. Hear the drum. Fragment płyty Amnesiac grupy Radiohead z roku 2001, tu w interpretacji grupy amerykańskiej Flaming Lips, zespołu, który jest znany z tego, a właściwie jego lider jest znany z tego, że lubi sięgać po covery bardzo, bardzo często i z różnym skutkiem. W tym przypadku akurat nie najgorszym. Teraz dwa bardzo stare utwory, nie aż tak stare jak Black Betty z 1939, ale oba z lat 60. Najpierw Sand, czyli kompozycja Lee Hazelwooda, który wykonywał ją w towarzystwie Nancy Sinatry, a później It's Over, czyli utwór z repertuaru Roya Orbisona. No i jeszcze warto powiedzieć, że ta pierwsza piosenka będzie w wykonaniu jednej z najciekawszych supergrup lat, właściwie lat 80. czy 90. To była efemeryczna formacja Calexico, Giant Sand, Lisa Germano, krótko mówiąc Opiate. Na początek. my fire is very small. It will not warm thy heart at all. But thee may take me by the hand. Hold me, and I'll call thee. Sand. Kompozycja Lee Hazelwooda z lat 60., konkretnie z roku 66. Tu w interpretacji zespołu OP8, efemerycznego, nie 80 lat. Oczywiście to były lata 90. Jedna płyta tylko, ale naprawdę bardzo dobra. Na płycie muzycy zespołów Calexico, Jan Sand i Lisa Germano jako główna wokalistka. No to teraz ten już utwór, który wcześniej zapowiedziałem w pewnym stopniu, a mianowicie kompozycja z repertuaru Roya Orbisona, jeden z jego największych przebojów, It's Over, rok 1964, tu w interpretacji Morrisseya. Niedawno ukazała się nowa płyta tego artysty, też z coverami, jakoś te covery coraz modniejsze, no ale jak wiadomo, w muzyce rozrywkowej już wszystko było. Cała płyta niestety nie jest jakaś szczególnie udana, mimo tego, że są ci żelazni współpracownicy Morrisseya, czyli Boz Burer i Jesse Tobias. No ale jednak nie wiem, czy chodzi o dobór utworów, czy o co innego, ale to nie jest sensacyjne wydawnictwo w całym dorobku Morrisseya. Ale ta piosenka naprawdę mu się udała. It's Over, Morrissey. Anymore. before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you. That's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. To, że ta piosenka zabrzmiała tak, jak zabrzmiała, to nie tylko zasługa Morrissey, ale również LP, artystki znanej na pewno Państwu z anteny programu trzeciego. To właśnie ona wokalnie udzieliła się na początku i na końcu głównie. It's Over, wielki przebój kiedyś Roya Orbisona, a to był Morrissey i LP. To na dziś już prawie wszystko. Jeśli chodzi o to, czego mogą się Państwo spodziewać w najbliższych tygodniach, na pewno będą premiery, na pewno też będzie jakoś wkrótce grupa Black Sabbath, bo to taki trochę, taka spora zaległość, jeśli chodzi o audycję GH+. No a do coverów wrócimy najprawdopodobniej w przyszłym roku, może też w jakimś cieplejszym okresie. A tak jak zapowiadałem na początku, na zakończenie raz jeszcze utwór Davida Bowie i Briana Eno, Heroes, tym razem w wykonaniu grupy The Magnetic Fields. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Lovers.